והכבוד שלו. כל אדם ילדה והמזל שלו. יום יבוא ילדה ואת עוד תראי שאין מחיר לרגשות שלי. אלוקים, אנא תן לי עוד דקה להיות חזק. אלוקים, מה קורה לי? עוד דקה אני נחנק. על מודי ילדה שמרתי ושמרי גם על כבודך. ולאן שאת הולכת אלוקים יאיר דרכך. אלוקים, אנא תן לי עוד דקה להיות חזק. אלוקים, מה קורה לי? עוד דקה אני נחנק. על כבודי ילדה שמרתי ושמרי גם על כבודך. ולאן שאת הולכת אלוקים יאיר דרכך. כאן כולנו ילדים של אלוקים. בשבילו אין גדולים ואין קטנים. אלוקים, אנא תן לי עוד דקה להיות חזק. אלוקים, מה קורה לי? עוד דקה אני נחנק. על כבודי ילדה שמרתי ושמרי גם על כבודך. ולאן שאת הולכת אלוקים יאיר דרכך. אלוקים, אנא תן לי עוד דקה להיות חזק. אלוקים, מה קורה לי? עוד דקה אני נחנק. על כבודי ילדה שמרתי ושמרי גם על כבודך. ולאן שאת הולכת אלוקים יאיר דרכך.